فصل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مان روایت تے قال نے فرمائے مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبور بالمدینہ تیر شو نبی کریم علیہ الصلات والسلام پس قبر نوبانی چې مدینه منوره کیو فاقبل علیهم بوجی را متوجی شو قبرونو والو ته په مخسرا مخامه خدرید فقال السلام علیکم یا اهل القبور یغفر الله لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر مولا علی قاری رحم الله مرقات کې وای دی کی دلیل لچ مستحب په حال السلام کې دادی چې مخبه د مړي مخله برابر وي او دا به دعا کې د غشان وي او وای په دې عمل دا مسلمانانو دے علامه حافظ ابن حجر وای نا سنت دادی چې په حالت دعا کې به قبله لمخ کې په خبردان پوي وای کنا حالت دعا کې به قبله مخ کې قبله لب مخ کې لکه څنګه په عام دعاګانو کې قبله لمخ کول مستحب دي خو دې باندې اشکال لازم چې ډېر ځایونه د دعا دادي چې هغه کې قبله لمخ کول نه دی راغلي لکه طواف کې او سعی کې نو ته غرزه دعا کې ا قبله لمخ نه دی جمعات تدن کېږي بار کېږي نو په بار کې دوه کیسه قبله لمخ ته دعا راغلي خوراک او اسکاک کې دعا د خو قبله لري مخ نه دی د بیمار تپوس کې نو وی ګوره دا شی د خپل شانی اورود پورې خاص شي چې کمزې کې قبله لمخ راغله بس هل تمخ کا خدا مولا علی قاری رحمت الله علیه دا قول به ثابت وي خو کا حدیث ثابت وي حدیث کې سندن ضعف دی قابوس ابن ابي زبيان یو راوی دی او دا ضعیف دی وي السلام علیکم یا اهل القبور اے قبرونو والو بخنه دیو کې الله مون تا او تاسو ته انتم سلفنا تاسو زمون مخ کې تلی امونګه درپسی و نحنو بالاثر رواه الترمذی او سند کې قابوس ابن ابي ذوبيان نے او د کې د علماو اختلاف دی الفصل